هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک نئے عنوان محاسن اسلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ محاسن کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، تو ترجمہ یہ ہوا، مفہوم یہ ہوا اسلام کی خوبیاں۔ ویسے اسلام کی کوئی بھی ادا، اسلام کا کوئی بھی قانون اور اسلام کی کوئی بھی بات خیر اور خوبی سے خالی نہیں۔ ہر ایک بات اسلام کی خوبی لیے ہوئے ہوتی ہے، تو تمام محاسن اسلام کا بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس نشست میں ہم اسلام کی انہی خوبیوں کو بیان کریں گے جو خوبیاں انسان کو پہلی ہی نظر میں اٹریکٹ کرتی ہیں، متوجہ کرتی ہیں۔ اسلام کی سب سے عظیم اور بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو مذہبی آزادی دیتا ہے، یعنی وہ یہ مجبور نہیں کرتا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر کے مجھے قبول کر لو، بلکہ وہ اختیار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ دہر کے اندر ارشاد فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ جنت کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، یعنی شکر گزاری اور کفران نعمت، یہ دونوں انسان کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں۔ مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ شکر گزار بندہ ہی بنے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، آپ کہہ دیجئے اے میرے رسول کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ پورا اسلام یہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے اور اس کی ایک ایک بات مبنی بر حقیقت ہے، تو آپ ان حقائق کو کھول کھول کر کے ان کے سامنے بیان کر دیجئے۔ اب یہ ان کا کام ہے، انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے ایمان نہ لائے، کفر اختیار کرے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ آیت سورہ یونس کی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، تیرا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا تو لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو دنیا کے تمام انسان ایمان سے بہرور ہو جاتے، تو أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا لوگوں کو آپ مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ سورہ یونس کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ کسی انسان کو اسلام لانے پر، ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے اور نہ انہیں مجبور کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ اعتراض کہ بعض مسلمان بادشاہوں نے زبردستی غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، یہ ان کا اپنا عمل تھا، اسلام ان کے اس عمل سے بیزار ہے، اسلام ان کے اس عمل کو پسند نہیں کرتا، یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جو نہیں جانتے اسلام کیا ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جو نہیں جانتے کہ اخلاق کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا گیا، یہ قوم شرک میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کا درس رکھا تو بہت سارے لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے، اور توحید کی زندگی میں آ جانے کے بعد انہوں نے ناپ تول میں کمی چھوڑ دی۔ تو قوم شعیب کے بڑے لوگوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے نویں پارے کے شروع ہی میں سورہ آراف کے اندر یہ ارشاد فرمایا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے یہ کہا، لنخرجنك يا شعيب، اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ یہ جتنے ایمان لانے والے ہیں سب کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے دین کے اوپر قائم ہو کر کے رہو، ہماری ملت میں قائم رہو، یہ جو نیا دین تم نے ایجاد کیا ہے، نیا دین جو تم نے پیش کیا ہے، اس دین کو مان کر کے اس دین پر کاربند رہ کر کے تم ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے، ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، تو مومنین نے جواب دیا کہ اگرچہ ہمیں برا لگتا ہو، اگرچہ ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، تب بھی ہم تمہاری ملت کے اندر آ جائیں. ناظرین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل دلیل سے مانتے ہیں. تلواروں سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، تلواروں سے دلوں کو نہیں زیر کیا جا سکتا. تو دل دلیل سے مانتے ہیں اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، تو تلوار کے زور سے کسی کو اسلام قبول کرانا یا ایمان کے راستے پر لانا یہ تو ایک احمقانہ حرکت ہوگی. اور نیز یہ حقیقت بھی واضح ہوئی کہ جبر عقل اور اخلاق کے پیمانے میں کیا وزن رکھتا ہے. جب ایمان اور اسلام کا تعلق دل سے ہے تو کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اور مسلمان بنانا ایک بے معنی بات ہوگی. تو اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری تحقیق کے بعد تم مجھے قبول کرو، تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کو بیان کر دیا گیا ہے، ضلالت کو بیان کر دیا گیا ہے. ضلالت کیا، ہدایت کیا ہے، کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے. اب یہ انسان کا اختیار ہے، چاہے وہ ہدایت کو قبول کرے یا ضلالت کو قبول کرے. رہا مسئلہ دین میں زور زبردستی کا، تو اسلام میں زور زبردستی کا کوئی بھی تصور موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ غاشیہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ذکر کرتے رہیے، آپ لوگوں کے سامنے ہمارا پیغام پہنچا دیجئے، بس آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ صرف پیغام کے پہنچانے والے ہیں، ذکر کو پہنچانے والے ہیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے کہ ڈنڈے مار مار کر کے ان کے اوپر جبر کر کے قرآن کو منوائیں، اسلام کو منوائیں. تو یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ اسلام میں اکراہ کا زور زبردستی کے ذریعے اسلام قبول کروانے اور ایمان قبول کروانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. دوسری خوبی اسلام کی یہ ہے کہ وہ رائے کی آزادی دیتا ہے. مذہبی آزادی تو دیتا ہی ہے، ساتھ ساتھ وہ رائے کی بھی آزادی دیتا ہے کہ ایک بات کہہ دی گئی، اب آدمی اپنی رائے پیش کر سکتا ہے. ارے مرد تو مرد، اسلام نے عورتوں تک کی رائے کا احترام فرمایا ہے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعها تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس، یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعته فقالت یا رسول اللہ تامرنی قال انما انا اشفع قالت لا حاجت لی فیہ. رواہ البخاری فی کتاب الطلاق. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کا نام مغیث تھا، غلام تھے، اور ایک لونڈی تھی جن کا نام بریرہ تھا. غلام اور لونڈی کی شادی اس وقت ہوتی تھی، لیکن ان دونوں میں سے کوئی اگر ایک آزاد ہو جاتا تھا تو اسے اختیار ہوتا تھا چاہے اس شادی کو باقی رکھے یا باقی نہ رکھے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کر دی گئیں، انہوں نے کہا کہ میں اب مغیث کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے پیچھے گلی گلی میں گھومتے رہتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کانی انظر الیہ یطوف خلفہا یبکی گویا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، واقعے کی تفصیل انشاءاللہ وقفے کے بعد پیش کریں گے، اس لیے کہ یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں۔ القرآن والهادي۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محاسن اسلام کے موضوع پر گفتگو جاری ہے۔ ہم یہ بتا رہے تھے کہ اسلام مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ رائے کی بھی آزادی کا قائل ہے، اور مرد تو مرد، وہ عورتوں کی بھی رائے کا احترام کرتا ہے۔ ایک حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرۃ کان عبدا یقال له مغیف کانی انظر الیہ یطوف خلفہا یبکی ودموعہ تسیل علی لحیتہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس: یا عباس، الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو راجعتہ، قالت: یا رسول اللہ تامرنی، قال: انما انا اشفع، قالت: لا حاجت لی فی۔ رواہ البخاری فی کتاب الطلاق۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک غلام تھے مغیث، ان کی بیوی تھی لونڈی جن کا نام بریرہ تھا، اور اسلام کا یہ قانون ہے کہ غلام اور لونڈی کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی اگر ایک آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہے چاہے وہ شادی کو باقی رکھے یا اس کو توڑ دے۔ حضرت بریرہ بڑی خوبصورت تھیں اور حضرت مغیث ذرا کالے رنگ کے تھے۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ اب میں ان کے نکاح میں رہنا پسند نہیں کرتی، لیکن حضرت مغیث کو حضرت بریرہ سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کے آنسو ان کے گالوں کے اوپر، ان کی داڑھی کے اوپر بہتے نظر آتے تھے۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: اے عباس، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث بریرہ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اور تمہیں تعجب اس بات پر نہیں ہوتا کہ بریرہ اتنے دنوں تک مغیث کے ساتھ رہی ہے اور اتنی نفرت کرتی ہے ان سے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول، بلا کر کے آپ بریرہ کو سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ کیوں نہیں رجوع کر لیتی، مغیث کی نگاہ میں کیوں نہیں رہتی؟ تو بریرہ نے یہ پوچھا: یا رسول اللہ تامرنی، یہ آپ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا: نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا: لا حاجت لی فیہ، مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا دیکھیے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو ٹھکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے اسلام کس طریقے سے ایک عورت کو رائے کی آزادی دیتا ہے اور اس کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک خوبی ہے کہ مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ وہ رائے کی بھی آزادی دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسری چیز اور تیسری خوبی جو اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی مذہب کو برا بھلا کہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام کے ماننے والوں کو منع کرتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگوں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، اور دیکھو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو۔ یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان نہیں ہیں اور وہ جن کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کس طریقے سے ایک مذہب کا احترام کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو پلٹ کر وہ مجھے گالیاں دینے لگیں گے۔ یہاں رک کر کے ایک حقیقت کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ معبودوں کو برا بھلا کہنا ایک اور بات ہے، اور ان کی کمزوریاں اور یہ ثابت کرنا کہ وہ معبود نہیں ہیں، ان کے اندر معبود ہونے کی صفات نہیں ہیں، یہ بیان کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اسلام دوسرے مذہب کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے روکتا ہے، یہ اسلام کی ایک خوبی ہے۔ آگے دیکھیے، ایک خوبی اسلام کی یہ ہے کہ اسلام اونچ نیچ کا قائل نہیں ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی سورس اور ایک ہی سرچشمے اور ایک ہی منبع سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں سے آئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے دنیا کے تمام انسانوں, اپنے رب سے ڈرو. کون سا رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده, جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے, اس نفس سے ان کا جوڑا بنایا اور پھر ان سے پوری کی پوری انسانی نسل کو پھیلایا جس میں مرد ہیں اور عورتیں ہیں. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, تو سب بھائی ہوئے. اونچ نیچ یہاں کہاں سے آ گئی؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے دنیا کے تمام انسانوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اور یہ جو قبیلے اور کنبے ہم نے بنائے ہیں یہ در حقیقت تعارف کے لیے ہیں. تم میں سب سے بہترین وہ ہے, سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہاں بھی دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے اونچ نیچ کو ختم کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے, اور یہ فرمایا کہ کوئی اونچا نہیں ہوتا, کوئی نیچا نہیں ہوتا. کوئی اونچ نیچ کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے, بلکہ بڑا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. تو اسلام میں اونچ نیچ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں, دو, عورتوں کا طبقہ ہے اور ایک یتیموں کا طبقہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اس طرح دیا گیا, جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد والرقائق کے اندر اللہ نے روایت اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطی, رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان کے یتیم کی کفالت کرنے والا اور غیر کے خاندان کے یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے بڑے ثواب کا مستحق ہے کہ وہ اور میں دونوں جنت کے اندر اس طرح رہیں گے, اس بات کو مالک نے سبابہ اور استا دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا. یعنی یتیم کی خبر گیری کرنے والا میرے ساتھ جنت میں میرے بہت قریب رہے گا. یہ معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے, اور اسلام نے اس کمزور طبقے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا یہ ثواب بتایا ہے. دوسرا طبقہ عورتوں کا ہے, ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کتاب الطلاق کے اندر آئی ہے. روایت اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن آوج الشيء في الضلع آلا فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يذل آوج فاستوصوا بالنساء خيرا, رواه البخاری في کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی اللہ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر, یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچائے. ناظرین کرام, پڑوسیوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک جو آپ کے مذہب کا نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے, پھر بھی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو خیال میں رکھو اور اپنی ذات سے اس کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ. اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق ہو جاتے ہیں, ایک حق جوار اور ایک حق اسلام. اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو تین حق, ایک حق جوار, ایک حق اسلام اور ایک حق قرابت. تو جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں, یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں, اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر کی پسلی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو توڑ دو گے, اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو ویسے ہی ٹیڑھی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملے کو پھر سے دہرایا اور اس طرح فرمایا, فاستوصوا بالنساء خيرا, تو میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ معاشرے کا جو دوسرا کمزور طبقہ ہے, یعنی عورتوں کا, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السید والذبائح کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح: وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل شیء من الدواب بصبرن. رواہ مسلم فی کتاب السید والذبائح. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر کے قتل کیا جائے. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ وہ جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. ناظرین اکرام, اسی طریقے سے اسلام انسان کی جان, انسان کا مال, انسان کی آبرو, ان تینوں کے بارے میں حکم یہ دیتا ہے کہ کوئی آدمی نہ حق کسی کو قتل نہ کرے, نہ حق کسی کا مال نہ دبائے, نہ حق کسی کی آبرو کے اوپر حملہ نہ کرے. اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت یہ ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے, اور ایک آدمی کو زندہ کرنے والا پوری انسانیت کو زندہ کرنے والا ہے. رہا مسئلہ مال کا اور آبرو کا, ایک حدیث کے آئینے میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو غریب کس کو بولتے ہیں, مفلس کس کو بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, مفلس ہم اس کو بولتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا, زکوٰۃ لے کر کے آئے گا, روزے لے کر کے آئے گا, لیکن کسی کا مال کھا لیا ہوگا, کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا, کسی کے آبرو کے اوپر حملہ کیا ہوگا, تو مظلوم کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی, اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی, اس طرح اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. تو ناظرین اکرام, اسلام کے یہ محاسن تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے, اور ایک ایک خوبی ایسی ہے جس کے اوپر آدمی عمل کرے تو اس کی زندگی سدھر جائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم دوسرے عنوان کے ساتھ آپ حضرات سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو لله